Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Rząd planuje przyspieszenie programu szczepień. Od dziś nowe zasady wjazdu do Polski. Komisja antymobbingowa w łódzkiej szkole filmowej. Niemal 17 tysięcy nowych zakażeń i kolejnych 48 śmiertelnych ofiar COVID-19 w Polsce to ostatnie dane z Ministerstwa Zdrowia. Rząd ma dziś ogłosić zmiany w programie szczepień. W porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy wzrost zakażeń rzędu 25%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie musimy się spodziewać jeszcze nadal tych złych scenariuszy, nadal wzrostu zakażeń i niestety podążającym za tym wzrostem liczby zgonów. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że prawdopodobnie dziś poznamy nowe zasady i harmonogram szczepień. Zakładają modyfikację tego programu w taki sposób, abyśmy mogli w szerszym zakresie i szybciej dojść do wyższego poziomu zaszczepienia poszczególnych grup społecznych. Producenci szczepionek zadeklarowali, że w kwietniu dotrze do nas więcej dawek niż w całym pierwszym kwartale tego roku. Łącznie będzie to nawet 7 milionów szczepionek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rząd ujednolicił zasady dotyczące kwarantanny. Są one dwojakiego rodzaju. Inne dla strefy Schengen, inne dla pozostałych państw, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen obowiązkowa kwarantanna, ale z tej kwarantanny będzie zwalniało przedstawienie testu, oczywiście z wynikiem negatywnym i nie starszego niż 48 godzin. W przypadku strefy non-Schengen nie będzie takiej możliwości, to znaczy wszyscy podróżni przybywający do Polski z krajów nienależących do strefy Schengen, nawet jeżeli pokażą jakiś test, i tak wszyscy dostaną kwarantannę. Nowe zasady obowiązują od dziś. Skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie potwierdzenia wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym złożył premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo europejskie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie właściwej skargi, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości prawa konstytucyjnego polskiego nad prawem unijnym. Ta skarga została złożona do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Zdaniem rządu, zgodnie z wieloletnim orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, nie ma żadnych wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Komisja antymobbingowa w łódzkiej szkole filmowej do 12 kwietnia ma zaproponować władzom uczelni działania w sprawie oskarżeń o stosowanie przemocy przez niektórych wykładowców. Takie oskarżenia padły w oficjalnym liście absolwentki szkoły Anny Paligi. Po nim w przestrzeni publicznej pojawiły się kolejne głosy o niepożądanych zachowaniach. Swoimi doświadczeniami podzieliły się m.in. aktorki Maria Dębska, Weronika Rosati i Joanna Koroniewska. Na pytania komisji odpowiadało dwóch oskarżanych przez Annę Paligę wykładowców, ale komisja nie ujawnia, kto to był. Rozmowy z kolejnymi nauczycielami zaplanowano na czwartek, mówi Monika Żelazowska, pełnomocnik rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Po wysłuchaniu wszystkich chcemy zebrać wszystkim informacje i planujemy rekomendacje przekazać pani rektor. Będą już takim punktem wyjścia do dalszego postępowania. Równolegle pojawił się także apel absolwentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, m.in. o zawieszenie oskarżanych wykładowców do czasu wyjaśnienia sprawy. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-letniego chłopca w miejscowości Kozłów w Małopolsce usłyszał zarzuty m.in. zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Grzegorz P. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Janusz Chnatko z prokuratury w Krakowie. Z jednej strony nie potrafił wyjaśnić powodów, dla których dokonał tych czynów i do końca, jak gdyby nie pamięta też tego przebiegu, nie chciał zabić chłopców. Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W sobotę wieczorem mężczyzna zaatakował dwóch chłopców metalową pałką. 10-latek zmarł na miejscu. 13-letni syn napastnika jest w ciężkim stanie. Po zatrzymaniu liderów Związku Polaków na Białorusi do społeczności polskiej, w tym kraju z całego świata, napływają listy z wyrazami solidarności. Białoruska prokuratura zarzuca Polakom podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Federacja Polonii Francuskiej w proteście napisała, że z wielkim zaniepokojeniem i obawą obserwuje napiętą sytuację na Białorusi, w tym eskalację represji wobec Związku Polaków. Z kolei zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii, Forum Polonii, stanowczo potępia, jak czytamy w oświadczeniu, bezprawne aresztowanie Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewej i innych liderów Związku Polaków na Białorusi. Podobne listy wsparcia napłynęły m.in. od katolickiej społeczności mniejszości polonijnej z Brazylii i Związku Polaków Ukrainy. Z przetrzymywanymi w aresztach liderami polskiej mniejszości wczoraj spotkali się adwokaci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło dzisiaj, wyjątkowo ciepło jak na ostatnie dni. W Szczecinie 21 stopni, w Gorzowie podobnie, Wrocław tutaj 20, w Poznaniu też 20, trochę chłodniej Trójmiasto, 18 stopni, w Bydgoszczy 19, reszta kraju od 12 stopni w Rzeszowie, tutaj najchłodniej, do 17 w centrum. Deszcz spadnie, co prawda, przelotnie w Łodzi, w Opolu, w Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 6:06. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam na antenie radiowej Trójki. Zaczynamy Lux Torpedo, autystyczny ten utwór. Lux Torpedo zagrała w trakcie naszego sylwestrowego koncertu, który, przypomnę, można cały czas sobie przypomnieć na mediach społecznościowych Trójki, czyli na naszym fanpage'u facebookowym. Tam jest dział koncerty, jest ten koncert i ten utwór również w wykonaniu na żywo. Kłaniam się nisko i przypomnę, 2 2 7 3, jeżeli ktoś z państwa życzy sobie zadzwonić do nas, to proszę bardzo, Paweł dzielnie przy telefonie. Moje uszanowanie, zaczynamy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Trzynaście minut po godzinie szóstej. Roguc, no Piotrek Rogucki i Karaś, utwór Kilka Westchnień. Pojedziemy dzisiaj w naszym porannym programie Pora na Trójkę, pojedziemy na chwilę do Krakowa, gdzie rzekomo mieszka 250 tysięcy obywateli Ukrainy. Okazało się to nie do końca prawdą, to były takie mocno przeszacowane dane, których nikt nie sprawdził, ale specjalnie dla tych właśnie mieszkańców Krakowa, którzy podobno pochodzą aż w takiej liczbie z Ukrainy, zaprojektowano i wymyślono kampanię w języku ukraińskim. I teraz zacząłem się zastanawiać, znaczy w języku polskim, ale skierowaną do Ukraińców. Ja się zacząłem zastanawiać, czy państwo zwrócili uwagę na to, że pojawiają się ostatnio coraz częściej reklamy w języku ukraińskim w Polsce. Jakieś na autobusach, czy też gdzieś w kioskach ruchu można znaleźć, i nie tylko w kioskach ruchu, generalnie w salonach prasowych, można znaleźć reklamy operatorów sieci komórkowych też w języku ukraińskim. I zastanawiam się, Czy jak mieszkają Polacy na wyspach, to też dostają po polsku takie reklamy? I chciałbym poddać w dyskusji sensowność takich rozwiązań, a może to po prostu przesadzam i tego nikt nie zauważa, tylko ja. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Teraz Szaka Ponka, za chwilę sprawdzimy, co się dzisiaj wydarzy. Jest kwadrans po godzinie 6, a kontakt do nas to pora@polskieradio.pl. Można śmiało korzystać albo dzwonić. 2 2 7 3. To Szaka Pong, My Name is Stain. Na zegarach jest godzina 6:18. Pora się zastanowić, czy to się dzisiaj wydarzy? Zaczynamy od informacji, że na dzisiaj planowany jest wybuch wiosny. Czym taki wybuch wiosny grozi? Zapytaliśmy znajomego sapera. Nie słyszę w ogóle. Słuch mam dobry, ale tylko szum słyszę. Bardzo dziękujemy. Czy nastąpi wybuch wiosny? Czy to się dzisiaj wydarzy? W internecie pojawiły się zdjęcia Magdaleny Ogórek odpychającej Jarosława Jakimowicza. Czy Jakimowicz będzie katalizatorem złych uczuć, czy też może Ogórek pierwsza wyciągnie rękę? A jak cię złapią na kradzieży za rękę? Mów, że to nie twoja ręka. A może Jakimowicz zagra z Ogórek w pomidora? Nie wolno łączyć pomidora z ogórkiem, ponieważ nawzajem znoszą swoje korzystne dla zdrowia właściwości. Zabójcze połączenie. W Wielkiej Brytanii pokazano z kolei banknot z wizerunkiem Alana Turinga. Genialny matematyk widnieje na 50-funtówce. Powraca zatem stare pytanie, czy oni wiedzą, że u nas na setkach jest Waryński? Czy to się dzisiaj wydarzy?

Pani Małgorzata Ostrowska z doskonałym wokalem i pan Sosnowski, utwór Hej w programie trzecim Polskiego Radia, 26 minut po godzinie 6. Nasz numer 2273 na temat obecności języka ukraińskiego w Polsce. Posłuchajmy. Dzień dobry, panie redaktorze. Wszystko po ukraińsku, chociaż w 1/4 jestem Ukrainką. Mój dziadek był czystym Ukraińcem ze strony taty. Ale ten ukraiński to przesada. Podeszłam kiedyś do jednej pani we Wrocławiu, chcąc zapytać o godzinę, a ona do mnie po ukraińsku, że ona nie wie, o co chodzi. Wie pani, bardzo dziękuję za telefon. 2273, można śmiało korzystać. Rzeczywiście też z tym problemem się spotkałem. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że mieszkańcy Wysp Brytyjskich też z tym problemem się spotykają, tylko jak chodzi o naszych rodaków. Kiedyś byłem świadkiem sytuacji, jak w jednym z supermarketów dżentelmen rodowity Szkot nie mógł się doprosić o torebkę foliową, dlatego że na kasie stał Polak i on nie rozumie, no, I don't understand, I'm sorry. Zatem problem jest bardziej złożony. 2273, czy państwo również spotkali się z taką sytuacją, jak ja kiedyś w jednym z supermarketów w Węgorzewie, że z nikim się nie mogłem dogadać? To już wyższy poziom abstrakcji. 2273. Kulki teraz. Kiedyś tak się na ten zespół mówiło, jak byłem młody. Mój nauczyciel od przysposobienia obronnego mówił, że jak byłem małą dziewczynką, to się tak mówiło. Kulki na zespół Cool Kids of Death. Utwór Spaliny w Trójce, teraz 27 po 6. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza, gdzie pan Krzysztof napisał, że w Anglii jest sporo komunikatów w języku polskim, począwszy od lotnisk aż po urzędy. Jest to miłe uczucie, a Ukraińcy pewnie myślą to samo, będąc w Polsce. Ja bardzo chętnie usłyszę 2273, czy rzeczywiście tak jest. To nasz numer telefonu. Pan tutaj pisze dalej, że ma dużo obowiązków i może słuchać Trójki do godziny 7 rano. Szanowny panie, no przykro mi bardzo, cóż mogę powiedzieć, pana strata. Thank you.

Is it a monster? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just Bruce Springsteen wszyscy znamy, oczywiście pseudonim operacyjny The Boss. 19 do 7. Prasowanie w Trójce. Czyli przegląd prasy poranny w programie Trzecim Polskiego Radia. Zaczynamy od dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej, gdzie mamy sukces funkcjonariuszy z Tajnego Wydziału Komendy Stołecznej. Jeden z takich funkcjonariuszy właśnie usłyszał zarzuty za fałszywe donosy, które miały zniszczyć m.in. jego szefa. DNA na znaczkach pocztowych doprowadziło do donosiciela, czyli można znaleźć, jak ktoś tutaj stara się być anonimowy, to mimo wszystko nie powinien czuć się bezkarny. Przełom w spektakularnym śledztwie i pierwszy podejrzany o udział w kolportażu nieprawdziwych anonimów, jakie 3 lata temu wstrząsnęły stołeczną policją. Masowo rozsyłano je do różnych instytucji, by za ich pomocą zdyskredytować niewygodne osoby, usunąć je lub zablokować ich awanse. Jak się okazuje, miał w tym brać udział Adam M. Adam M., policjant z Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej. I to jest ciekawe, że pan policjant z Wydziału Techniki Operacyjnej nie wpadł na to, jakimi technikami operacyjnymi zostanie złapany. No chyba nie był najlepszy w swojej pracy i dlatego musiał donosami sobie radzić. Więcej na temat tego brawurowego osiągnięcia naszych mundurowych. Mundurowych, jak oni chyba chodzą po cywilnemu. W Rzeczpospolitej dzisiejszej i to na drugiej stronie. Teraz przechodzę do dzisiejszej gazety, Gazety Wyborczej. Tu jest reportaż, ciekawy bardzo. Trochę potwierdzający moje podejrzenia. Mianowicie cała rodzina pisze klasówkę. Na klasówce mój komputer przejął kolega z Austrii i rozwiązał test na piątkę. Mówi Kuba, maturzysta. Tak wyglądają lekcje zdalne podczas pandemii. Im bardziej kombinują uczniowie, tym bardziej nauczyciele zwiększają rygor. Im bardziej zaostrzają kontrolę, tym uczniowie bardziej kombinują. Odwieczne przeciąganie liny i koło się zamyka. Gdzie te finezyjne ściągawki w długopisie? Gdzie ręczne przepisywanie tych ściągawek? Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Cały reportaż na ten temat. Tego, jak ściągamy, znaczy my, no jak nasze dzieciaki ściągają w trakcie zajęć i w trakcie klasówek i testów przy okazji nauki zdalnej, w reportażu w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej na stronie numer 18. Dalej. Dziennik Gazeta Prawna, w którym mamy parę słów na temat nieruchomości. Okazuje się, że taniej nie będzie nawet przez 2 lata. Za nowe mieszkania płacimy coraz więcej i nie ma co liczyć na zmianę w najbliższym czasie. Wszystko wbrew prognozom z początku pandemii. W ciągu roku od wybuchu pandemii ceny mieszkań wzrosły średnio o 6,6%, wynika z najnowszych analiz Expandera i Rentier.io przeprowadzonych w 16 polskich miastach. Jeżeli pośród Państwa są tacy, którzy inwestują w nieruchomości, artykuł wart sprawdzenia, strona 10 działu nieruchomości, dziennik Gazeta Prawna. Stało się według tych analiz, o których wspomniałem, w wielu lokalizacjach mieszkania osiągnęły rekordowy poziom ich ceny. Tak się stało m.in. w Krakowie, Gdańsku, gdzie zbliżyły się nawet do 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, czyli stawek, które niedawno były zarezerwowane tylko dla mieszkań średnio w stolicy. Na koniec jeszcze jedna rzecz ze stolicy, mianowicie pomocnicy pasażerów będą działać na dworcu. To jest ciekawostka. Czy to zaczyna się od Warszawy i się rozleje na cały kraj, że na wszystkich dworcach, gdzie nie ma windy, będą tragarze, którzy będą nam wnosili rzeczy po schodach. O windach na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim powstają legendy. Częściej są one nieczynne niż działające. Aktualnie mają przestój, zostały zdewastowane. Na pomoc pasażerom ruszyli tragarze. Czy z okolic Warszawy ten trend rozleje się na całą Polskę? Tam, gdzie nie ma możliwości wjechania windą, będzie dżentelmen, który wniesie nam rower, walizkę albo wniesie nam coś, czego sami nie dajemy rady wnieść. O tym w dzisiejszym Super Ekspresie. Greta Van Fleet, Hit Above. Teraz w Trójce jest za kwadrans 7 i przegląd prasy wróci jutro dokładnie o tej samej porze. 9 minut jeszcze i wybije godzina 7. Amerykański producent samochodów wymyślił patent, jak zniechęcić złodziei do kradzieży aut. Każdy, komu kiedyś skradziono samochód, teraz podejrzewam, zamienia się w słuch. I mnie to nieszczęście też kiedyś spotkało. Teraz model Muscle Cara 1Z. Wyposażony w silnik V8 6-litrowy. Kiedy nie wyłączymy immobilizera i kiedy ewentualny złodziej usiądzie na fotelu kierowcy i postara się uruchomić i uda mu się uruchomić ten samochód, to uwaga, samochód przełącza się w tryb tak zwany security mode, tryb bezpieczeństwa, i 6-litrowe V8 generuje w tym trybie zatrważające 3 konie mocy, niecałe. W związku z tym, no ciężko uciekać takim pojazdem przed policją, kiedy samochód waży blisko 2 tony, a ma moc mniejszą niż skuter. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Jestem ciekaw, jakby wyglądał policyjny pościg w takich warunkach. Brawurowe by to nie było chyba. To nie jest to, co znamy z telewizji, z filmów amerykańskich. Takie zabezpieczenia. Jestem ciekaw, czy w europejskich autach też pójdziemy tą drogą. Teraz wszystko, panie, elektroniczne, jest wszystko. Wszędzie jest komputer. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Media mi mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie fatalne wiadomości o zagrożeniach i o upadku. Trójka. Program trzeci. Silky.